Narażaj siebie i innych. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na gov.pl/koronawirus. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Po świętach zapadną decyzje w sprawie ewentualnego złagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. W Moskwie od najbliższej środy zacznie obowiązywać system elektronicznych przepustek. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzeniu 268 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarło 13 kolejnych chorych. W sumie liczba zakażonych wzrosła do 6356, ofiar śmiertelnych do 208. Policjanci przekonują do pozostania w domu wierszem. W specjalnych internetowych klipach stołeczni policjanci wykorzystali m.in. wiersz Jana Brzechwy. Przypominają, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem warto w święta zostać w domu. Jak przekonać do pozostania w święta w domu? Można wierszem. Jan Brzechwa, Katar. Jak Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji i inni funkcjonariusze. Już kichało całe miasto. Aż zabrakło terpentyny, a psik! Z winy jednej Katarzyny. Kogo jednak nie przekona humor, może przekonać pokaz siły. W innym spocie stołeczna policja mówi o środkach skierowanych na ulice i drogi. Wykorzystane zostaną drony, monitoring miejski. Kontrole pełnione będą z powietrza, wody i lądu. Dużo kontroli przeprowadzonych zostanie również przez policjantów ruchu drogowego. Wszystko dla zdrowia, mówi komendant stołecznej policji Paweł Dobrodziej. Koronawirus nie jest jednak już śmieszny. W najbliższe święta zostań w domu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z powodu panującej epidemii w tym roku Wielkanoc jest inna niż zazwyczaj. Dla wielu to święta z dala od najbliższych, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaapelował, żeby spędzić te święta w gronie najbliższej rodziny domowników, aby nie narażać innych na zakażenie koronawirusem. To jest czas, żeby przeżywać te święta wewnętrznie, z najbliższą rodziną, z tymi, z którymi mieszkamy. I oczywiście najchętniej byśmy się spotkali z rodzicami, dziadkami, wnukami, przyjaciółmi. Sam zwykle spędzałem te święta w gronie szerokiej rodziny, ale te święta spędzimy w gronie najbliższych, w gronie tych osób, z którymi mieszkamy. Po to, żeby innych nie narażać na ryzyko zachorowania i żebyśmy mogli oszczędzić ludzkie życie. Po świętach zapadną decyzje w sprawie ewentualnego złagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Dla wielu polskich emigrantów to będą trudne święta. Epidemia sprawiła, że często niemożliwy jest przyjazd do ojczyzny, ani też spotkanie z rodziną. Daleko od domu, daleko od bliskich, no i jeszcze ta kwarantanna. Jakby to poczucie, że jest się daleko od rodziny, od bliskich, od znajomych, którzy są w Polsce, na pewno mogą potęgować te negatywne odczucia właśnie osamotnienia, obniżonego nastroju, czy nawet pewnych aspektów depresji. Mówi Polskim Radiu pracująca w Londynie psycholog Justyna Kulczyk. Jej rada? Postawić na technologię. Nie zastąpi całkowicie kontaktu z bliskimi, ale jak przekonuje moja rozmówczyni, ważne jest, by... Nie zamykać się w czterech ścianach i nie odizolowywać się od wszystkich i wszystkiego, tylko właśnie starać się pielęgnować te kontakty nawet drogą elektroniczną. Na Wyspach mieszka około 1 000 000 Polaków. Najwięcej około 300 tysięcy w stolicy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Moskwie od najbliższej środy zacznie obowiązywać system elektronicznych przepustek. Władze stolicy systematycznie ograniczają też ruch samochodów i zamierzają reglamentować wjazd do miast. Według ostatnich danych w Moskwie liczba osób zakażonych koronawirusem przekroczyła 9 tysięcy. W pierwszej kolejności przepustki będą obowiązywały dla tych, którzy chcą poruszać się po Moskwie, korzystając z prywatnego lub publicznego środka transportu. Jeśli ktoś codziennie jeździ do pracy, dostanie kod ważny do końca miesiąca. Natomiast dla wyjazdów do szpitala lub sklepu będą wydawane kody jednorazowe. W Moskwie nadal obowiązuje powszechna samoizolacja. Policja zwraca uwagę osobom, szczególnie starszym, spacerującym po ulicach i karze mandatami tych, którzy chodzą na place zabaw, do parków i na cmentarze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, tylko na wybrzeżu i Pomorzu może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. Ciepło od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci.

troszkę dziwnie się słucha tego utworu, przynajmniej dla mnie dziwnie, bo ja go widziałem w samolocie, a teraz na razie nigdzie nie polatamy. Jesteśmy w domu i tam pozostaniemy. To Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow z Narodzin Gwiazdy. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopopolskiradio.pl. Bądźmy razem z trójką, bądźmy z przyjaciółmi i rodziną. Mogą Państwo za naszym pośrednictwem swoich bliskich pozdrowić. Chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy opiekują się w przytuliskach, w chroniskach z zwierzętami i mają w tej chwili niezwykle trudną sytuację. A przy okazji chciałam pozdrowić moją rodzinę, której też dzisiaj nie zobaczył, za którą tęsknię. No i mieszkańców mojego miasta, Starogardu, za którymi naprawdę bardzo tęsknię i których bardzo, bardzo lubię. Piosenkę Gilberta O'Sullivana, Claire, jeżeli mogę prosić, bo to nastraja zawsze dobrze. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire, if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Marry you, will you marry me? Oh, hooray, oh Claire. Trójka i Polskie Radio Kwadrans po godzinie 10. Pozdrawiamy Wiktora i Wiolę gorąco. No i kolejny telefon od Państwa. Mogę sobie piosenkę zażyczyć? Poproszę dla swoich rodziców i dla całej swojej rodziny piosenkę Długość Dźwięku Samotności od Myślowica. Wesołych Świąt.

podniecaj się, powąchasz tam, dotykasz mnie, gdy przyjdzie wiosna, przyjmij ten cios na klatę. Żonaty ten wie, powąchać tak, dotykać nie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa. Kobiety jak te kwiaty, nie podniecaj się. Powąchać tak, dotykać nie. Gdy przyjdzie wiosna, czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem. Zbigniew Zamachowski Trójce. W tej chwili 29 minut po godzinie 10 do południa mają Państwo możliwość pozdrowić swoich znajomych za naszym pośrednictwem. Także proszę pisać i dzwonić 22 i 7 3, klub UKF, paopapolskiradio.pl. Przy naszym telefonie do Państwa dyspozycji Halina Wachowicz. Ja mam taką prośbę o płyty Graceland, For Graceland, Paul Simon do wszystkich znajomych. Dużo szczęścia na te piękne czasy. Feels the wind blow, ooh, in Graceland. Graceland to Paul Simon. 22,73 klub UKF @polskiradio.pl. Napisał pan Piotrek. Dzień dobry, chciałbym pozdrowić wszystkich, co święta spędzają daleko od domu, ale dzięki Trójce to są święta jak w domu. Pozdrawiam wszystkich, a ja od nas pozdrawiam wszystkich pracowników Polskiego Radia. Nie widzimy się ostatnio zbyt często, bo albo pracujemy zdalnie, albo pracujemy tu w radiu, ale mało kto przychodzi tak naprawdę tutaj fizycznie. No i brak nam was wszystkich. Zostań w domu z Trójką. I'm feeling super soft. Trójce Grupa Oasis. Pan Maciej pisze, chciałbym pozdrowić wraz z żoną i córeczką Oliwią, która kończy dziś 5 dni wspaniałych i radosnych świąt wielkanocnych całej rodzinie z Dobrodzienia i z Zatora oraz okolic. Dla nas wszystkich będą to święta niezapomniane. Pozdrawiamy z Krakowa. No i gramy dalej. Poproszę Chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. I to będzie dla Kingi z Gorzowa, od Darka z Warszawy, z życzeniami zdrowych, pogodnych, radosnych świąt wielkanocnych. Takie zawieszenie w piosence zespołu Chłopcy z Placu Broni. Kocham Cię. Wielki przebój sprzed ładnych paru lat.

przy koksie i sama nie wiesz, kiedy ułoży wam rok się, gdy furę zmartwi, kłopotów masz huk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum, do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada, pomoże ci w rachunkach, pobawi się chmurami, choć tęskni za tą panią, co pachnie fiołkami. Jak dobrze mieć sąsiada, to zespół Alibabki. Dzisiaj właściwie mogę powiedzieć, że mamy festiwal Zbigniewa Łodeckiego i zespołu Myslowic. Scenariusz dla moich sąsiadów będzie jeszcze troszkę później, a propos Alibabek swoją drogą. No teraz po raz kolejny dzisiaj już Zbigniew Łodecki. A my czekam na Państwa telefony i maile cały czas do południa. 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Serdecznie pozdrawiamy, życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim tych, za którymi najmocniej tęsknimy, nasze kochane wnuczęta mieszkające w Jeliszce, Olgę i Emilka, córkę Martę, Jacka i całą najbliższą rodzinę porozrzucaną po Polsce, z którą nie możemy się spotkać. Jeżeli możemy, to dla naszych wnucząt, w szczególności pana Klaska, to jest pseudonim pana Zbigniewa Łodyckiego, naszych wnucząt, opowiadaj, jeżeli możemy, bardzo prosimy i jeszcze wszystkiego dobrego życzymy. Słoneczko, ty opamiętaj.